Nikoze moyo mama, kwa nini usinirudie? Ingawa mimi ndio mwenye kosa na kuomba unisamehe. Kosa kokote ni kwa binadamu, mwenyewe watambua. Lakini haraka urudi na kuomba, ili tuwe pamoja. Kosa kokote ni kwa binadamu, mwenyewe watambua. Lakini haraka urudi na kuomba, ili tuwe pamoja. Sudia sao nipaze moyo mama, kwa nini usinirudie? Ingawa mimi ndio mwenye kosa na kuomba unisamehe. Sudia sao nipaze moyo mama, kwa nini usinirudie? Ingawa mimi ndio mwenye kosa na kuomba unisamehe. Kosa kokote ni kwa binadamu, mwenyewe watambua. Lakini haraka urudi na kuomba, ili tuwe pamoja. Kosa kokote ni kwa binadamu, mwenyewe watambua. Lakini haraka urudi na kuomba, ili tuwe pamoja. Vamos.